Is een van de hits van Somber. Zijn meest recente hit is Homewrecker. Ik weet niet of je die nu in je hoofd hebt, maar ik begin erover omdat er iets leuks is met die plaat. Er is iets mee aan de hand. En dat heeft te maken met een soort mama appelsap die je erin zou kunnen horen. Althans, veel fans van hem horen dat erin. Ik zal een klein stukje even laten horen, een beetje waar ik het over heb. Dit is dus een stukje Homewrecker. Luister even goed. Ik zal even benadrukken waar je op moet letten zo. Homewrecker. Capybara. Ik ben niet zo grap als dat Somber zelf is. Maar het gaat dus om capybara. Dat schijnen dus een hoop mensen in dat nummer te horen. Even voor jouw beeldvorming. Een capybara is een soort Australische reuzenhamster. En ja, toen iemand op TikTok zei van joh, ik hoor dit erin, is dat hele social media team van Somber daar bovenop gesprongen. Hebben allemaal rare video's gemaakt en t-shirts laten drukken met zijn hoofd op een capybara lijf en zo. Dus dat is een heel eigen leven gaan leiden. En nu gaat het zelfs zo ver dat die fans van Somber bij zijn optredens capybara knuffels het podium opgooien. Het is weer wat anders dan stringetjes en PH's, maar goed. Hij gaat er goed op. Maar je hoorde net dus Undressed en André van Somber op Radio 538. Zometeen Friday van Writing in the Dark Horse. Douwe Bob komt eraan met With You. En dit is de nieuwe van Harry Styles. Perfect timing. A face that knows. A perfect lighting. Cause time will show. That you should try.

river takes you. The sea is gonna fall, and hell might just break loose. Smith en Niall Horan hoorde je op Radio 538. Het is zondagavond, die loopt overigens ook al bijna op zijn einde. Op een gegeven moment wordt het maandagochtend 6 uur... en dan begint de 538-ochtendshow. En deze week is dat een hele bijzondere week voor de 538-ochtendshow. Nou, eigenlijk is het een hele bijzondere week voor heel Radio 538. Eigenlijk is het een hele bijzondere week voor de sponsorloper Jeroen van Veen. Die gaat namelijk iets onmenselijks doen voor het Prinses Maxima Centrum. Iedere dag komt hij hier in het studiopand van 538, 100 kilometer hardlopen. Iedere dag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En die laatste 38 kilometer, want 5 keer 100 plus 38 maakt 538. Die laatste 38 kilometer tot die zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens de 538 ochtendrun. Allemaal om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is een onmenselijke prestatie die hij gaat leveren. En de komende week staat eigenlijk heel 538 in het teken van wat Jeroen hier gaat doen. Wil je meer weten? Luister dan vooral naar de ochtendshow vanaf 6 uur. Maar check ook even 538.nl en luister naar de radio om mee te krijgen wat er allemaal gebeurt. En ja, steun Jeroen met alles wat je in je hebt. Steek hem een hart onder de riem. En laat vooral weten dat je hem een ontzettende baas vindt. Goed? Dit is Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either.

Places van Tiësto op 538. Jouw weekend. Jouw 538. Ja, het is bijna klaar, jouw weekend. Maar dat wil niet zeggen dat alles klaar is, want er komt gewoon een maandagnacht aan. En dat betekent dat Marnix er zometeen ook weer is. Die zit hier zometeen vanaf 12 uur voor je op Radio 538 om jou die nacht door te trekken. En Marnix gaat altijd op zoek naar de eerste luisteraar van de week. Dat is traditie. Op de zondag richting de maandagnacht, de eerste luisteraar van de week voor Radio 538, die zoekt hij en die kun jij worden. Hoe dan, hoor ik jou denken? Nou, heel simpel. Als je precies om 12 uur belt met 0909-30538, dus precies om 12 uur 0909-30538, ja, druk of draaien wou ik zeggen, maar het is toch echt wel drukken, denk ik tegenwoordig, 2026. Maar als je dat lukt en je zit er het dichtst bij, het ja, moment U, dan win jij het 538 slaapmasker. Ook leuk voor in de slaapkamer. Dus wil jij prijzen winnen en de eerste luisteraar van de week worden, bel precies om 12 uur 0909-30538. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights. Even when she's up against me, I don't know why. It feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Ik zeg het nog een keer, je kunt zo meteen de eerste luisteraar van de week worden bij Marnix. En prijzen pakken. En wat voor een? Namelijk, ja, ik denk het mooiste item wat we hebben in onze 538 prijzenkast. Namelijk een slaapmasker. Ook leuk voor in de slaapkamer. Dus zorg dat je om precies 12 uur belt met 0909-30538. Dan word je de eerste luisteraar van de week en pak je dus die prijzen. Hey, fijne nacht met Marnix zometeen hier op 538. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 18 plus, speel bewust.